Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Merhaba Seyfettin, günaydın. Günaydın. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Evet, bugün biraz da bizim bu küresel iklim değişikliğine bağlı olarak ele alınan bazı yeni raporlar vardı. Onlardan kalkarak birkaç şey sormak istiyorum. Yani konuşmak istiyorduk. Tabii. Yani özellikle de bu şeyin IPCC denen Hükümetler Arası İklim Değişikliği heyetinin dünyanın en yetkin bilimsel heyetlerinden biri sayılıyor. Çok sızma bir rapor oldu. Sızma zeytinyağı gibi bir şey oldu. IPCC grubunun üçüncü raporu, özellikle de bu azaltma stratejilerini tartıştığı yerde mevcut kapitalist modelden uzaklaşmak gerektiğini ilk defa ortaya koyan bir şey benimsemiş, ifade benimsemiş. Yani gezegen sınırlarını aşan iklimi ve ekolojik felaketi de getirecek bir sonuca bağlı oluyor ve bunun da kapitalist büyüme modelinin sürdürülemez olmasına bağlıyor. Yani bu ilginç bir şey aslında. Üç şey söylemiş yani görebildiğimiz kadarıyla. Bir tanesi bunlardan ülkeler arasında ki emisyonların, yani karbondioksit ve diğer sera gazı salımları arasındaki tarihi farklılıkları muhakkak dikkate almak gerekir. Yani kırsal ve kentsel bölgelerde dünyanın büyük ölçüde ekonomik muazzam eşitsizlikler, yoksullarla giderek artan, adeta müstehcen hal alan zenginleri hedef alan bir şeyden bahsediyor. İlginç bir şekilde Monthly Review'da çıkmış bu haber. İkincisi de işte bu ülkeler arasındaki emisyon farkları, zengin ve yoksul ülkeler arasında. Üçüncüsü de işte bu yoksullarla giderek artan zenginler arasındaki büyük ekonomik adaletsizlik arasında. Bu üç dikotomi diyor, eğer dikkate alınmazsa herhangi bir geçiş öngörülen, bu önümüzdeki iklim zirvesinde de konuşulması beklenen herhangi bir geçiş destek alamayacaktır ve zor olacaktır diyor. Ne diyorsun? Yani kapitalist model sürdürülebilir mi bu büyüme modeli? Kapitalist model lafı, tabii bence şunu anlamak lazım. Büyük bir laf. Hani bizim gençliğimizde Ömer, kapitalist modeli bırakalım denince nereye geçeceğiz? Sosyalist modeli tabii geçme taraftarlarıydık. Ama bu küresel kriz, gezegen şeyinde artık bu tip sistem tartışmalarının çok ötesine geçildi. Onun için bu kapitalist lafından ben şunu anlıyorum. Bir kere bu işi piyasalara bırakamazsın. Şu ana kadar işte özellikle gelişmiş ülkeler gayet sofistike modeller de geliştirdiler. Malum işte kirletiyorsan bunun bedelini öde. Hani caydırmak için ne kadar çok sera gazı salınıyorsan işte kotalar, bunların bir piyasası oluşturuldu. Az kirleten kotasını tüm kullanmayan o kotayı piyasada satıyordu. Çok kirleten onu satın alıyordu falan. Bunda bir yere varılmayacağı zaten belliydi. İkincisi de tabii mülkiyet, esas önemli olan, yani kapitalist deyince işte özel mülkiyet hakları, yani işletme, üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin dokunulmazlığı. Şimdi bence biraz da bunu da ima ediyor. Yani dünya sosyalist olunca kurtulup şeyden de, iklim krizinden de bir iddiada tabii ki bulunamayız da belli ki bütün bu, biraz önce sen sıraladın, sorunun çıkmazın, daha doğrusu sorun demeyelim artık, ona bir çıkmazla karşı karşıyayız. Çünkü kirletenler en yüksek şey seviyeye, gelir seviyesine, ya gelir dediğimiz en fazla mal ve hizmet üreten kişi başına ülkeler. Ne kadar çok bu mal ve hizmet üretimi varsa bunun kullanımında tabii enerji gerekiyor. Enerji gerekince birazdan konuşuruz. Bunun özellikle çok ciddi ölçüde karbondioksit ve diğer sera gazı salınımına neden olan enerji türleri de var. Tam aksine işte yeşil enerji türleri de var. Bunlar tabii tarihi olarak da bu yeterince bilinçli olmadığı için dünya bu konuda çok az yol kat edebildi. Daha doğrusu o da çok eşitsiz bir şekilde kat edildi. Çünkü malum bu konuda en bilinçli neyse Avrupa çıktı. Ve Avrupa içinde bazı ülkeler hakikaten bu enerji mal ve hizmetleri, yüksek miktarda mal ve hizmeti üretmek için gereken enerji türünde çok ciddi ilerlemeler sağladı. Yani Almanya bunun tipik örneğidir ama genellikle Avrupa Birliği hem ön ayak oldu, uluslararası bir şey, düzen kuralım, kurallar koyalım, hedefler belirleyelim. Bu hedefleri belirlerken, yani Paris Anlaşması'ndan söz ediyorum tabii, en son aşama oydu. O bunu belirlerken de en çok ısınmaya neden olan gelişmiş ülkeler daha ciddi, daha iddialı hedefler koysun. Tabii bu mal ve hizmetleri yeterince üretemeyen, henüz geride kalmış tarihi olarak ülkelere daha toleranslı davranalım. Ama sonuçta hep birlikte bir hareket etmemiz lazım diye dayattılar. Bu kısmen kendileri bunu benimsedi. Bence hakikaten Avrupa iyi bir örnek ama bir de şeyi de söyleyeceğim. Bunu geçenlerde demeyeyim, epey önce tartışmıştık gene bu küresel ısınma ve büyüme meselesini. Sadece mesele enerji, kirletici, kirli enerjiden de kaynaklanmıyor. Biliyorsun hayvansal gıdalardan da çok ciddi sera gazı, hayvan yetiştiriciliği de buna neden oluyor. O yemlerden özellikle, evet. Bir problem. Ama son tahlilde raporun da dikkat çektiği gibi öyle bir noktadayız ki en gelişmiş mal ve hizmet üretimini en fazla yapan kişi başına ülkelerle diğer ülkeler arasında muazzam farklar oluştu. Bir de ülke içinde, her ülkenin içinde muazzam gelir eşitsizliği farkları var. Yani ne diyeceksin? Tamam, zenginler artık daha fazla refaha, belki daha fazla mal ve hizmet üretimine, yeni mallar hariç tabii. Zaten büyük ölçüde de onlar öyle refahlarını arttırıyorlar. Ama en basic şeyleri, değil mi? Hayatı idame ettirmek, asgari bir şey sağlamak, refah düzeyi sağlamak için milyarlar şeyin çok gerisinde, bugünkü çağdaş çıtanın çok altındalar. Bunlar nasıl olacak? Burada iki tane büyük sorun var. Belki de çıkmaz var. Birincisi tabii ki bu büyüme meselesinde bu geri kalmış ülkelerin mal ve hizmet üretimlerini. Çünkü sonuçta büyüme dediğimiz işte daha fazla mal ve hizmet üreteceksin. Tamam, mal ve hizmet üretimine devam etsinler ama mümkün olduğu kadar biz bunlara yardım etmeliyiz ki, ya da bir şekilde öyle bir kurallar, vergileme küresel ölçüde getireceksin ki bunlara destek olacaksın. Çünkü o kadar basit değil. Yani kirli enerjiden yeşil enerjiye, temiz enerjiye geçişinde bir bedeli var. Onun için biz de yardımcı olalım. Onun için bir de bunların hedefi zaten az kirletiyor bunlar şu anda. Onun için bunlara yardımcı olmak lazım. Şimdi bu düzen kurulamadı. Bu bir. Onun için hani kapitalist sistemden bence de kasıt bu. Yani dünya çapında bir yaptırım gücü olan, yeni kurallar getiren ve bu kuralları uygulatabilecek bir iktidar gücü lazım. Bu tabii bir dünya hükümeti olamayacağına göre hayal. Ülkeler anlaşacaklar kendi aralarında. Şimdi o anlaşmada da sorunlar yaşandı. Türkiye'den de söz etmek lazım Ömer. Hani biz bunun neresindeyiz? Evet, evet. Şimdi Amerika biliyorsun en yüksek kirletici o. Çünkü en zengin o ve Avrupa gibi şey de dikkate almadı. Hep ülkede de büyük tartışmalar oldu yıllarca. Yani bu küresel ısınmanın ciddiyetini ve vehametine karşı çıkan kesimler oldu. Lobiler oldu. Hatta bazı sözde bilim adamları oldu. En son Obama zamanında ancak bu Amerika resmen hükümeti bunu kabullendi. Bu tehdidi işte Paris Anlaşması'na da imza attı. Sonra talihsiz bir şekilde biliyorsun Trump geldi, attı çöpe. Ben imzamı geri çekiyorum dedi. Neyse şimdi Biden tekrar o noktaya geldi. İnşallah ikinci bir Trump gelmez. Çin tabii zengin olduğu için değil, devasa bir nüfusa ve çok hızlı sanayileşmeye, kömür de var memlekette, şeydiği için, böyle bir yola girdiği için son 25-30 yıldır o da ciddi ölçüde arttırıyor. Ama siz daha iyi takip ediyorsunuz. Benim gördüğüm Çin hükümeti de bu tehdidi artık ciddiye alıyor ve esaslı hedefler koymuş durumda. İddialı. Yani büyük gayret sarf ediyor. Hem kendisi işte güneş enerjisi paneller üretiyor, teknolojide epey ilerlemiş durumda vesaire. Şimdi bu tabii birçok başka ülkenin durumu nedir bilmiyorum, gelişmekte olan ülke, ama Türkiye'yi iyi kötü biliyoruz ve utanç vesilesi. Çünkü Türkiye'de siyasi düzlemde bu sorun hiç tartışılmıyor neredeyse. Hiç. Yani tabii ki o kadar acil sorunlarımız var ki, siyasi sorunlarımız, ekonomik sorunlarımız, diyeceksiniz ki buna maalesef zaman kalmıyor. Bir de vatandaş da ilgi duymuyor. Çünkü vatandaş ya şey derdinde, can derdinde, ya insan hakları derdinde, ya evet akşam tencereyi nasıl kaynatacağım derdinde. Onun için iş bu ciddi tehdit, insanlık tehdidi, yani hepimizin, bireysel olarak hepimize yönelik tehdit. Özellikle de bizim çocuk kuşağına, çocuklarımızın ve onların çocuklarının kuşağına yönelik çok büyük bir tehdit, ama bunun bilincinde değiliz. Dolayısıyla Türkiye hükümeti ne yapmış? Bu bilinçsizlikte gitmiş Paris'te. Benim duyduğum kadarıyla bir kere çok iddialı bir grupta, yani hedefler 2050 için, değil mi, yanılmıyorum, her ülke bir hedef koydu. Ben şu kadara düşüreceğim. Net sıfır, evet. Dioksit salınımı. Kimisinin tamamen durdurması söz konusu, hatta azaltması. Kimisinin hiç olmazsa bugünkü geçmişte, yakın geçmişteki o yüksek artışı yavaşlatması söz konusuydu. Basirterek söylüyorum. Bizimkiler tabii, biz şeyiz ya, hani ilk ona gireceğiz, müthiş bir kalkınma içindeyiz, çok hızlı gidiyoruz, herkes bizi kıskanıyor. Tutmuşlar en iddialı gruba koymuşlar. Yani biz ısrar etmişiz. Kimse Türkiye'de çok kalkınmış bir ülkedir, gel sen de bu yüksek hedeflere imza at dememiş. Kendimize imza atmışız. Ondan sonra tabii imza yaptık, dönüp de bu imza ne anlama geliyor, bu hedefler ne anlama geliyor diye baktıklarında de tabii dehşete kapılmışlar. Çünkü bu geçiş, yani biliyorsun, bir de Türkiye bu mavi hizmetleri üretirken kullandığı enerjinin çok önemli bir bölümünü müthiş kirletici şeyden, kaynaklardan, lignit en korkuncu. Gazlamışsın sen, dünya kadar santral kurmuşsun, kurmaktasın. Ondan sonra tabii HES'ler de ayrı bir sorun, belki direkt bilmiyorum, onlar küresel ısınmaya etkili değil ama çevreye ciddi etkileri var. Ne yapacaksın? Eğer hedefleri tutturmaya kalksan ciddi olarak şeyden taviz vermen lazım, büyümeden. Çünkü şeyin de çok gerisindesin. Güneşi vesaireyi, rüzgara, şunu bunu yeterince geliştirmemişsin. O zaman tabii ne yaptılar? Ben şimdi daha iyi anlıyorum neden bir türlü parlamentoya sevk etmediklerini. Yani o anlaşmanın, değil mi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi gerekiyordu ki... Evet, taraf olabilmesi için, çünkü şeyde... Hükümeti bağlasın. Anlaşmaya, evet, Paris İklim Anlaşması'na taraf olabilmek için. Ben şeyi de söyleyeyim, izninle birkaç ilavede bulunayım Seyfettin. Yani emisyon payı en büyük 15. ülke Türkiye'nin. Yani hasıla başı emisyon olarak en yüksek OECD ortalamasına yakın enerji tüketimi, üretim ve emisyonlar arasında yakın bir ilişki olduğunu gösteriyor ve Türkiye üretim emisyon ayrışmasını decoupling diyorlar, ayrıştırmayı gerçekleştirememiş ve emisyon artışları yüksek yani şeyde %175'lik bir artış var. Bu güzel bir yazı yayınlandı Ebru Voyvoda'nın Biyanet'te. Oradan bakabiliyoruz bunlara. Yani fosil yoğun fosil yakıt, kömür, senin de biraz önce sözünü ettiğin kömür sübvansiyonları veriyor bir yoğun ve 2019'da %1,1'lik küresel emisyon payıyla 15. en büyük kirletici konumunda olan bir ülke Türkiye. Tabii bu durumda çok büyük bir problem oluyor. En büyük enerji kaynaklı emisyonlarda işte çevrim ve enerji sektöründe çimento, kimya sanayi, bunlardan kaynaklanan emisyonlar var. Yani en büyük pay enerji kaynaklı emisyonlarda en büyük pay da %42 ile çevrim ve enerji sektörü olarak karşımıza çıkıyor. Çok çok iyi yaptın. Bu Türkiye'nin nasıl çok aslında şeyine göre, gelir düzeyine göre, işte üretim düzeyine göre nasıl çok başarılı tırnak içinde bir kirletici olduğu açıkça ortaya koyuyor. Şimdi burada tabii Türkiye'den giriyoruz, çünkü Türkiye'de konuşmak lazım. Bizim bir yaşadığımız ülke bu. Şimdi böyle bir durumda tabii parlamentodan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk etmiyor anlaşmayı, çünkü sevk etse bağlayıcı olacak. Bağlayıcı olduğu zaman bunun altından nasıl kalkacağını bilemiyor. Onun için ortada duruyor. Şimdi benim tabii sitem edeceğim, yani kızıyorum da sitemin ötesinde, muhalefet de bununla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Tamam, bir an önce seçim olsun istiyorlar, bu iktidar değişsin, de işte hem sistemi değiştirelim, demokrasi, insan hakları, bağımsız yargı, hukuk devleti, bunları vaat ediyorlar. Çok güzel. İyi de bunların ötesinde başka büyük bir problem daha var. Bu problem var. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Doğrusu bunu da yani medyanın sorması lazım. Artık zamanı geliyor. Burada tabii çıkış yolu şu. Ya bu Türkiye örneği, diğer başka ülkeler de var benzer Türkiye'ye. Bu ülkeler acaba bu şeyi, zorlu hedefleri, yani karbondioksit salınımını azaltmak için enerji kullanımında dışarıdan bir destek alabilirler mi? Tamam, ciddi hedefler koymalılar. Çünkü başka çare kalmadı. Sadece belli ki Avrupa'nın, umarım arkasından Amerika'nın, yani en yüksek salınımı şimdilik oluşturan, ki Avrupa hızla düşüyor. Payı düşüyor en azından. Bunun ötesinde diğerlerini de bu şeye sokmak lazım, bu sürece. Orada tabii ne yapılabilir, bunu ciddi ciddi düşünülmesi lazım. Ama karşılığında bir bedel de ister istemez ülkeler ödemek durumunda. Bu bedeli tabii ki yoksullardan isteyemez. Yani onlar şeye bakmaz ki, kardeşim benim asgari geçimim için gerekli. Örneğin evini ısıtmak için en basitinden. Bu ısınmamı benim sağlamam için dünyadan mı çıkıyor sonuçta işte şey, ısıtıcının enerjisi, yoksa güneş pillerinden mi çıkıyor, onu ilgilendirmiyor. Haklı. O zaman sen ne yapacaksın? Varsa bir bedel, buna özel olarak kaynak ayıracaksın. Bu kaynağı da içeride ciddi bir eşitsizlik olduğuna göre belki de servet sahiplerinin, yüksek servetlerin vergilenmesi yoluna gideceksin. O hükümetin işi, ama bir şekilde bu sorunu böyle yaklaşılması şart. Onun için bu rapor da acilen diyor ki, ben de Le Monde'da aslında bu rapora dair bir haber okumuştum. Çünkü şey de diyor, yani bu Paris Anlaşması'ndaki hedefler bile yetersiz kalmış olabilir diyor. Evet, kesinlikle onu söylüyor. Ben de bu noktada bir evet. ufak ilavede yani, daha bulunayım. Hani gösterilmesi gereken çaba Paris'te sözde anlaşmaya varılan ve halen herkesin altına attığı imzayı, şartlarını yerine getirmediği bir şeyi bırak bir yana sorunu, bir de o anlaşma bile kacık hale geldiğini söylüyor. Yani daha esaslı, daha hızlı sera gazı salınımlarını düşürmemiz lazım diyor. Yoksa geri dönülmeyecek noktaya gelmek üzereyiz diyor. Ondan sonra düşürsen ne olur, düşürmesen ne olur? Evet, Seyfettin. Bir de insanlık, bu küresel iklim bu sonunca büyük nüfus kayıpları, belki milyarlar ölecek, kaç yılda ortadan kaybolacak bilmiyorum. Belki gezegen tekrar kendi dengesini bulur. Evet, yani ben de şunu ilave edeyim Seyfettin. Yani eğer hızla yani Avrupa'da yani genellikle tutucu bir tavır sergilediği bilinen öteden beri Uluslararası Enerji Ajansı bile bu gidişin böyle mümkün olamayacağını belirten bir rapor çıkarttı ve eğer hızla eyleme gidilmezse o zaman doğrusal olmayan bir şekilde sorunlar büyüyecek. Yani sonuçlarını öngöremeyeceğimiz şeyler olabilir. Dolayısıyla yani sürdürülebilir büyüme gibi bir kavramda açık çelişkiler olduğunu söylüyor raporda bir şekilde. Yani Uluslararası Enerji Ajansı'nın da söylediği ama asıl bu IPCC raporunda var. Yani herhangi bir büyüme biçimi eğer gayri safi milli hasıla denen ölçüm kavramı terk edilmezse tek sürdürülebilir büyüme biçiminin yatay olduğu, dikey değil, düşey değil. Yani eşitsizliği senin de biraz önce üzerinde durduğun gibi eşitsizliğin hızla azaltılması. İkincisi bu büyük problemin, muazzam problemin, yok oluşa da yol açabilecek problemin hem kamuoyuna hem de iktidardakilere muhakkak ulaştırılabilmesi gerektiğini söylüyor ki bir başka araştırmaya daha rastlamıştık geçenlerde. Ipsos Mori araştırma grubu G20 ülkeleri arasında 20 en gelişmiş ülke arasında yaptığı araştırmada halkların çok kaygılı olduğu, hatta Türkiye'nin de en yüksek derecede bundan kaygı ve bunun durdurulması için fedakarlık yapılması, birçok girişimde bulunması gerektiğini söyleyen ülkelerin başını da çektiği söylenebilir. Meksika ile beraber. Tabii kendine Türkiye'ye düşen bir sorumluluk var. Bu hepimizi ilgilendiriyor. En başta da bizi yönetimleri ilgilendiriyor. Üstelik imzayı da atmışlar. Şimdi oturup bunun hesap kitabını yeniden yapmaları gerekiyor ve bir an önce bir yeşil büyüme politikası, yani mal ve hizmet üretimi tabii Türkiye'de yetersiz. Bir eşit zaten çok dağılıyor da genel olarak da yeterli değil. Tamam, mal ve hizmetleri daha fazla üretmemiz lazım ama bunu yeşil içerikli bir şeyle nasıl yapacağına dair de oturup kafa yorman lazım. Araştırmalar yapılması lazım. Bunun bütün bunların olması ve sonunda da sonuç almak için kamu, vatandaşın bunu bilmesi lazım. Dolayısıyla kamuoyunda tartışılması lazım bunların. Evet, yani Seyfettin mesela bu sorunu bu kadar akut bir şekilde gündeme getiren ben başka bir mecra var mı bilmiyorum. Yani burada giderek artıyor aslında sorunu. Ama yani şunu söylemek lazım belki. Elektrik üretimi, işte petrol rafinerileri, kok kömür fırınları, bu çevrim dedikleri şey en başta geliyor toplam enerjiden kaynaklı karbondioksit emisyonları içinde. Bir de işte en büyük pay ulaştırma sektöründe, orada da karayolları yatırımları, inşaat sektörü falan var. Yani üçüncü önemli nokta olarak IPCC raporundan çıkan bir şey daha var. O da rekabet, bildiğimiz rekabetten farklı olarak işbirliğine dayalı bir model. Aynen, işbirliği. İşbirliği biliyorsun tanımı icabı, kavramın doğası icabı gönüllülük şeyter, gerektirir. Yani gönüllü olacak ki taraflar işbirliğine gitsinler. Gönüllülük de yani ya ödenecek bedel çok yüksek her birinin ödeyeceği, bunun bilincinde olacaklar, onun için işbirliğine gidecekler. Ama ödenecek bedeller arasında büyük eşitsizlikler varsa tabii taraflar aynı şekilde hareket etmiyor. Bu birinci sorun. İşbirliğine gitmek hükümet, işte ben biraz önce söyledim neden işbirliği diyor. Çünkü raporda tabii çıkıp da bir öyle bir uluslarüstü bu küresel ısınma ile ilgili bir power, bir iktidar merci kurulsun ki dünyada bu gerekirse zorla yaptırsın, yaptırımlarla, yani sopayla herkesi hizaya soksun. Şimdi olmayacağına göre mecburen işbirliğine kalıyorsun. İşbirliğine kaldığın zaman da dediğim gibi yani bu bir türlü oluşmuyor. Herkes ya sen daha fazla bedel öde, ben idare edeyim, ben bak bende yoksulluk çok, ben daha gerideyim. Ben biraz daha kirletmeye, biraz daha değil bir hayli kirletmeye devam edeyim. Yani davranış buna geliyor. Dolayısıyla bu işbirliği tamam da eninde sonunda bir uluslararası yaptırım şeyi, ille bir iktidar olması gerekmiyor uluslarüstü. Ama bir yaptırım kuralları, daha doğrusu kuralları koyup, hedefleri yeniden düşünüp, herkese nispeten adil bir şekilde hedefler, gerekli hedefler saptandıktan sonra bu hedeflere uymayan ülkeleri, söz verip de uymayan ülkeleri hizaya sokacak bir güç lazım. Evet, yani bu noktada da işte son bir sistem, en başa dönersek yani bu sistem içinde, yani kapitalizm lafını da bırak bir kenara, bu sistem içinde, bu mevcut sistem içinde buna çare bulamayacağız diyor. Yeni bir aynen bir öyle. Bir de Seyfettin, bir şey daha söylemek istiyorum. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Sürede bitmek üzere ama bir de yeni bir inceleme çıktı. Dünyadaki çeşitli ülkelerin en büyük merkez bankaları, 12 büyük majör ülkenin Oil Change International kuruluşunun yaptığı bir rapora göre, yani Kanada, Çin, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Rusya, İsviçre ve Birleşik Krallık, İngiltere'nin ve tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde merkez bankalarının birkaç küçük izole istisnası dışında, yani Fransa'nın ve İsviçre merkez bankalarının işte kömürden, portfolyodan çıkartmaları gibi dışında, merkez bankalarının faaliyetleri karbon yakılması, kirlenmesi ve iklim kriziyle şeyi katiyen bu bağı kurmadı. Hatta tam tersine dünya batarken, yani yanarken oyalamayla işte bir takım boş cümlelerle geçiştirdiklerini ve devam ettiklerini aslında gösteriyor. Bu eylemle söylem arasındaki büyük farkın da giderilmesi gerektiği yolunda uyarılar da var. Bakalım ne olacak diye söyleyebilirim, bitirebilirim. Düşünmek bile istemiyorum. Çünkü bu gündeme, yani biz bir ucumdan tartıştık tabii. Bu sorunların, bu çıkmazın nasıl aşılacağını doğrusu en azından biz görebilir miyiz? Bir de zaten aşılamazsa belli bir süre içinde, çünkü artık şey bu, gündem bu, çok acil hareket edilmesi, yani önümüzdeki acil derken yarın tabii bunlar olsun diye, o zaten imkansız da, yani o rapordan da benim anladığım yani böyle bir 10-15 yıllık bir ya kaldı ya kalmadı, hani işi şeyine sokmak için ısınma sürecini. Hatta 6 yıl. Efendim? Hatta 6 yıl kaldı ama 24 evet. 24 Eylül'de yalnız büyük bir genel grev var dünya çapında. Alt tabandan gelecek baskının müthiş önemli olduğunu söyleyen çok sayıda yorumcu var. Bakacağız, onu takip edeceğiz. Galiba bitirdik süreyi de. Çok teşekkür ederiz. Ben Seyfettin, teşekkür ederim. İyi oldu bu konuyu konuşmak. Çünkü bence de iyi oldu. Evet, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. gına da geldi. Yani sonunda sorunlar zaten tümden belki kendiliğinden hallolacak yani. Kötümser senaryoda tabii. Peki, çok teşekkürler. Güzel. Rica ederim. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.